دیم سموی او کدی مسلمان موز زائده و موز گروت ده نو دین دا معلومه شو چه نور دین طول لره دلی نور دین طول سنه زائده و برباد ای قامت صلات کنوی موز پا وقت سر کول داغی دا پار سنت طریقی مطابق او دس کول دا سنت طریقی مطابق صفا او خیستا جامعی چول دارنگی ناری نو دا پار دا جمع احتمام زنان او تم دا پکار دی چکل دا آزانو شی نو دای دخل موز کوشی بای زنان آزانو شی او کارون کئی دا مازیگر موز دا نور دا پریوتو پا وقت کی کئی دا مسئلہ دا چی موز پاول وقت کی یعنی پا وقت مستحبہ کی دیر غورا دی اول وقت کی چی وقت داخل شو کنن نو پدی که موز پکار دنی وقت سر انتظارو کی پا خبرو شی پا کار شی نو دا مازیگر موز چکل دا نور زیر شی اوکے نو دا نبی علیہ السلام وی دا منافق نو دے موز دے دا سبا موز دام پا خپل وقت پکار دے ہر یو موز پا خپل خپل وقت پکار دے چی پا خپل وقت وی مستحب وقت چی ورتا وی او دا جمع دا پابندی سروی پا کلار کلار وی ذکر دا مسئلہ حدیث کی راغلی وی کل چی بندہ پا موز ادری گی دا رحمتونا او نیکی پا دا سرا دوری گی لکه یو سڑی دا سر دا پاس یو شیر نو لے نو رحمت خداوندی لکه دا باران پشان راوری گی نو تولی تنگی بعض خلقی چی تا دورا کاتا کی اغدر سر لزول سر کاتا کن دا خو موز نی موز زر زر کول نی پکار دا دا مومن معراج دے دا دا اللہ سر مناجات دے دا دا اللہ سر یو قسم تا خبری تری کول لی نو فکلار کلار موز کول زر زر موز دا بیا کون کی تخیرے کئی نو چکم موز تا تخیرے کئی اغبد نجاز ذریعہ سے جوڑش ویقیمون الصلاة و پابندی کوی دی پا موز بالے فکلار کلار موز کول دا غم ردے چھ امام تا پجمع کی دا مقتدیانو دا خیال ساتل پکار ری چھ ما پسی بیمار ولاد رے ما پسی بوڑا ولاد رے نو دور طریقی سر قرآت و مزوگ دول لچی بیمار تکش بیمار بتنگے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چکل زمائے رادائی چی دا فلانے صورت با پدی مز کی ختموں نو دا نبی علیہ السلام زمانہ چونکی دا خیر خلق و زنانہ با مرست و سفنوں کے راتے مز بے کولو نو کل اب دائی دا معشومان و جڑا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واورے دا نو دا غ جڑا دا وجنا مز کی بے تخفیف نو دا مسئلہ دا دیو صاحب عذر دو جن پا موس کی تخفیف راوستیش ہاں دا مسئلہ دا شاہ دو جن وی اگدو لینشی لگا دا مسئلہ چی مثال پر طورت پر رکو کی اور اس دی درب درب واری دل چی اسرے را دو وی یو خرا دو وال ناروائی کو جماعت نا باری نو موس دا پار دو ناروائی و جماعت کی دن خدر ناروائی نبی علیہ السلام فرمائی دی کلی چی موس نرا دی پا کلار کلار را دی دو نبنو ہے کم موس چی مراغیر کو بس آب ہو کئی چی کم در رفوت شو یا با قضار ہو گردو نو دا چار پار بوی رو خوب دینا دا گناہ دا زمون پا مذہب حنفی کی او موز دیو صاحب اوزر دا پار لندو لیشی چی بودا در پسی والار دے بیمار والار دے او زان لموز چیوی نو سور سڑے اگت کئی نوافل و سنت نو پکار دی چوک دوک دے کئی ویقیمون الصلاة او پابندی کئی پا موز بالے نبی علیہ السلام نو تپوش شو چی دا اللہ حبیب کم موز بہتر دے وی چې پاغي کې قیام دې روبدل نو قیام وګدلې چې قران پکې ډېر ولولې قیام دې درې دوته قیام له وګدېږي چې تلاوت ډېر ګور اسور قران شریف د تیاد وي نو د دې چې دغه شان تلاوت کې یو اجر دې او چې په مسکې کې نو دا به سور ډېر لوي اجر په مسکې قران شریف ویل په نوافلو کې قران شریف ویل و یقیمون الصلاة او پابندی کوي په مس او د فرض سره ګور نوافلم پکار دي فرض دا قیامت و یو سرے براشی دا آغا پا فرائض و منزونو کی با کمی اللہ دمر کریم لے اللہ با ملائکو لوئی فرائضو کی کمی دے خطا سوگو رہی نوافلو کی نو کچلے نوافلی وی دا فرائضو کمی با بھی پرش دا سر یو سرے نا فرضی زکاة کی کمی راغلے اللہ بوئی آغا نفلی خیراتو نے گرہی پاغیو لے پورا کئی فرضی حج کے نقصان راغلے نو دا نفلی حج پا ذریعی بانے با دا آغی پورا والے راغلے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَپابندی کوي په موږ دا مسله ده دا فرض خو پتا سیم فرض دي دا الله نزدېکټ غره په دې نوافل حاصل دي حدیث کې راغلي الله رب العزت وای چې ما ته یو بنده دمر په ایس نه نزدېکی سمره چې په نوافل ماته دي نو ډېر ډېر نوافل کول وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَپابندی کوي دې په موږ و مما او د هغه مالنا رزقناهم چی منگا رزق ورکڑے دے دوی تا ینفقون دا اللہ لا رکے لگئے. بعضی ویدو دینا زکاة مراد دی او بعضی ویدو دینا زکاة نیلاؤن گورا بعضی خرچی پا سڑیبان فرض و واجب ہو لکا مثال پا طور والدینو تا ضرورت تے ندا آغی خرچ پا بال بچ فرض و واجب دا خو بشرتی دی چاہی دے ضرورت شی او کخپلی ورس رئی نو بیا پی بچے سن رئی بیا پا کارن چی خپل اخسر رئی پا خپل استعمال کی. بعضی ویدو چی دینا مراد اگا عام خیراتو دن دی لدین مراد و مما رزقناهم ينفقون نفرضی زکات مراد دے او غ نفلی صدقات تے مراد دی و مما رزقناهم ينفقون او دا غسن چ مونږ دوی تر رزق ور کڑے دا اللہ لا رکی لگے. امام قرطبی او دا معنی ام کڑے ور خزانی دو قسم ویو خزانہ دا مال دا نیو خزانہ دا علم دا نو ویو معنی دا دا و مما رزقناهم ينفقون دا غ علم نہ چ مونږ دوی تر ور کڑے نو خلق لے خی اللہ در تکم علم خولے نو پاگئی کی بخلو لکے لفظی قرآن دیز دکڑے نو نور تو خیا مانا دیز دکڑے نو نور تو خیا کم علم چی دیز دکڑے نو دا نور تو خیا دیو جنا نبی ریح السلام دا آغا علم نپناہی غختی چیغی کسی فائدہ و خیر نی علم آغا بے خیر وی چی علم دیو کس دکڑے بیما فہاغ کتاب بانے انزل ایلیک چرالے گلے شوے دے ایلیک تا تا اے حبیب قرآن و سنت تا تا نازل شوے پا دی ایمان لے چی دادی کی چیسی دی دا دین لے دادی کی چیسی دی دا قانون لے دادی کی چیسی دی دا دستور دے دا عدل لے دا انصاف لے دا زمان دا دنیا و دا خیرت دا گٹی و دا فیدی خبری لے وما فہاغ کتاب ان ایمان ساتی انزل من قبلک چی اگر آلی گلے شوے دی تا نمخی اسلام کی تنگ نظری نشتا اصل کے دا کافر پا دی دینونو کی تنگ نظری دا خوچون کی غلبا و تسلط ہی لرے نو اسلام تے سوے دی چھ دے کی تنگ نظری دا اخپل تیویلی چھ مونگ دی دین کی وسط نظر رے ورا یہودیان دخپل دین نے علاوہ نور یو دینم نمالی دخپل نبی نے علاوہ بل یو نبیم نمالی واخپلم دخوایش مطابق ملی نسواران دا سی دی زمونگ اسلام دا سی دی چھ دے کی قرآنم بمالی نو کچاوی چیز قرآن منم خو انجیل شریف نمنم ندا کافر دی کچاوی چیز نبی علیہ السلام منم خو عیسیٰ علیہ السلام نمنم عیسیٰ علیہ السلام نمنم ندا کافر دی ورسر دا خبر دا مونٹول انبیاء علیہ السلام بان ایمان دے پٹول اسمانی کتابنم ایمان دے خو ایمان سر دا خبر ضروری دا چیز قرآن او در رحمت للعالمین در آتلو سرا دا انبیاء علیہ السلام او دا کتابنو غدین منسوخ شوئے اگا قابل عمل پاتی نوی کہ یو سڑے پا دغا کتاب تورات و انجیل شریف بعینی ہی روان دے دے با اللہ تنرسی آگا دا اللہ دا ملاوی دو لار بندی شوی سیوا دا لار دا قرآن پاک دا تورات شریف پا لار رسول نشی ملاوی دو دا دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی لیو آگا صحابو چی تورات شریف کا تنو سخ غصہ شو او دمر غصہ شو چی مخ مبارکی تکسر شو ویتاسو تورات گو رئی وی زما دیدہ اللہ پر ذات عالی قسم وی کہ موسیٰ علیہ السلام جو اندے وی نداغب بلکار نوی زما دے نقش قدم پس برات دے عیسیٰ علیہ السلام گورا صاحب رسالت تے او دے کتاب خاون دے خوچے کل الاسمان نرا کشی ناغب پخل دین عمل لکی دے قرآن و سنت دے تابداری پس بروان دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم پس بروان دے پاخر کے گورا دا کی دے ذکر کئی وبالآخرت ہم یوقنون او پا خیرت بانن دی یقین ساتی اور قرآن پاک کے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دل تلیکلی معارف کی ویدہ من قبلک یو پنزوس و زیونو کے راغلے تقریبا وردی کی اشارہ و ختم نبوت دی نبی علیہ السلام تفقانو کی امباد ایک اپکی نری وید دا ختم نبوت تی نو دا تقریبا پنزوس آیاتو لے جوڑی گی چھ دے کے ذکر دے دا ختم نبوت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دا قرآن نصوص تھی پر عمل کی او فتنہ دام دا چھ پر ایک قادیانان دی امیشہ دا پار صاحب اقتدار خلق زمون قادیانان وی خدا حرن اغوی جز مسلمان نرائی دلا سریر نقصان ملاوی پا مختلف ہو اچتو اچتو عہدوبانی امیشہ زمون پر عمل کی پرویزیان و قادیانان وی پرویز حقا دلد ازمون پر عمل کی چاہی دے احادیث انہیں انکار کے اوی قرآن چیشتا احادیث انہیں ضرورت نشتا سوک چی اوی قرآن منن خواہ احادیث نمنی ناس دے کافر دے. او سوچ چې رسول الله ختم نبوت نه تسلیمې نو هغه د اسلام د دائرې نه سره داغه نه خارج دي. او بل اخرت هم یوقنون او په اخرت پرز د اخرت په کور د اخرت هم د یقین ساتي بیا سر نه ګوره. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله د دې په معنا باندې خپوهي ذالک الکتاب دا قران پاک لارے بفی نشته شک پدی کتاب کی ہدن لار خودن کے دے للمتقین فرزگار ہوتا الذین فرزگار و متقیان ہا کسان یؤمنون بالغیب ایمان ساتی پغیب وانے و یقیمون الصلاۃ پابندی کئی پمزبانے وَمِمَّا دَهَغِ مَالْنَ رَزَقْنَاهُمْ چِمُنْغَ رِزَقْ وَرْكَرِ دَغْوِيْتَا يُنْفِقُونَ دَا اللَّهَ لَارَكِ لَگَوِي وَالَّذِينَ آوَحَغَ كَسَانِ يُؤْمِنُونَ چِمَانْ سَاتِي بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ فَحَغَ دِينَ وَكِتَابَ چِرَا لِگِلَ شَوِدِ إِلَيْكَ تَاتَ اے حبیب وَمَا اَوْطَعَ كِتَابُ نُبَانِ مَانْ رَوْلِ اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ چغرا لی گلی شوی دی مخکستانا و بالآخرت او پاخرت بانے هم یوقنون هم دوی یقین ساتی. مخک اللہ رب العزت دا متقیانو پینز صفتون ذکر کل اس دا پینزو صفتون نرستو اللہ رب العزت دا غید دنیا و دا آخرت حال ذکر کل فرمائی اولائکا دغ صفتن والا چه دکم بیان مخ کی تیر شو علا حدن دی پا ہدایت باندی دی من ربهم دا طرف دا رب دینا یعنی دغ پینز صفتن آچه چاک موجود وی ندے پا ہدایت تے او دتا اللہ وی چنے پا سمالار باندے دے آغا پینز صفتون گورا پرون تاو ستیر شل یو ایمان بالغیب دے دویم پموز بانے صحیح ترتیب مطابق پابندی دا او درین مال لگولی دا اللہ پا دین اولا رکے او درین دارنگی سلورم صفت او پا قرآن پاک او پا تمام عثمانی کتابون بان ایمان روڑل او پینزم صفتو اخیرت بانی یقین ساتل. زنی وقتی او مسلمان پدی پریشان ای چیر از پویگم نا یو امی او چا پسی لرشم گرد او پینزا یاتو نا که یو سلیز دکی او دغ صفات پزان کراولی نو اللہ وی اولائک علا حدن من ربهم چا پسی بسترو لے ضرورت نشتا دغ صفتو نا دیزان کی علا وجه الکمال راولی اللہ وی اولائک علا حدن من ربهم دغی صفتن والا دا پا ہدایت باندی دی دا طرف دخل ربنا دی پا سمالار دی پا ہدایت دی و اولائکا و دغی صفتن والا هم المفلحون هم دوی کامل کامیاب دی. فلاح اصل کی دیتا وی چه انسان تداغا مقصد حاصل شی او دے دا ہر مصیبت و تکلیف نمج شی. دیو جنہ دا فلاح مانا داوا ابتدائی جنت توردن نکیدل او دا جہنم نبچ کیدل داور فرزکا کیدئی بعض مسلمانان مومنان با کامیابی گی او جنت توردن نکی حوغی نمخ کی بسور سور کالون پا عذاب دا جہنم کی سوزی ندغ جنت توردن نکیدل شلخ فلاح نشو فلاح وی ابتدا کی وردن نکیدل بغیر دا عذاب دا جہنم نا او پا ابتدا کی دا جہنم نا بچ کیدل او جنت توردن نکیدل دیتا فلاح وی. وولائک دغ صفتن والهم المفلحون هم دا کامل کامیاب دی یعنی دغ تقوی و پینز صفتن چپچا کیوی نو کامیاب دے یعنی ابتدا کی جنت تبوردن نشی دا جنت کے بہر مقصد و مقصود حاصل شی دا ہر تکلیف و مصیبت نو لگش. لکه کله د هم المفلحون نا الله دا سی تعبیر کوي لکه وګورئ تاسو سلورم پارا سوره ال عمران چې کله ختمیږي ته کامیابی هغه حال ذکر کوي چې دا کامیابی څه ته وایي سلورم پارا سوره ال عمران کرا دی دا غی په اخر کې وایي فرمایي دا غی په اخر کې یوصل تینزو اتیم نمبر آیات کی اگو رئی فمن زحزحان النار ومدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور فمن هغسو کی ابتدار آیات کی وی کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس کن کے نمرگ دے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او بیشک پورا بدر کلیشی تاسو تا اجرن استاسو پورد قیامت فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ هر غسوک چی بچ کلیشو دور د جہنم نا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَرْدَنَّ كَرِشُ جَنَّتَا فَقَدْ فَاز نُبِشَكَ دَي کامیاب شو دا اللہ پنیس کامیابی سرا دا ورد جہنم نا یو سڑے بچی یو جنت توردن نشی اس دا جنت توردن نا کیدل او دا ورد نا بچ کیدل دیل پلارک یو رکاوٹ دے چیغ دنیا دا او دا دے زیب و زینت تے اللہ وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او ندے جوند دنیا مگر سامان دو کی دے دیر خلقی دوکہ کی اچولی وی دا زما دے لیکن دے چام نشو دیر ویلی چی داز مکا دا جیداد دا بنگلا دا مال زما دے لیکن دے چام نشو تاسو کو گرئی نو قبر لاغ خالی لارو نی اغجیداد یوڑو نیز مکہ یوڑا نو کامیابی ستوئی ابتدا کی جنت توردن نکی دل او پہ ابتدائی حال کی دور نبچ کی دل و اولائک او دغ کسان هم المفلحون هم دغ کسان کامل کامیاب دی ندا پینز صفتون چی چاکیوی ابتدا کی بے اللہ جنت توردن نکی او ابتدا مرحلو کی بے دور نبش گئی او کدی کی کمی وی مثال پتور یو سڑی ایمان بالغیب شتا او مس کی کمی رے زکاة کی کمی رے نور و آمالو کی کمی رے نو ددغی کمی پا مقدار باغت سزا ملاوی گی کدہ اللہ خوشی معاف کئی ورطا داغی نفس بدے جنت توردن لکی وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَسَانُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ دَا كَامِل کامیاب دی نو فلاح چه قرآن کی کل ذکر شی نو دا دینا مراد اگر کامل کامیابی پا دیتی باروی چه ابتدا کی سڑے جنت توردن نشی ذکر ازن سڑے با مومن وی خود اخبر و بد و اعمال و دا وجنا پا جہنم کی وسوزی گی نو دا کامل کامیابی نشو لکه سوره مومنون په ابتدا کې وتا سوره راشیه الله سم پارا کې التوي قد افلح المؤمنون بیشک مومنان کامیاب دي التم کامیابی نو مراد دا کامل کامیابی ده کامل کامیابی دی وروي چې په ابتدا کې سره جنت تور دنشي او په ابتدا کې دور نه بش ځن خلق به جنت تور دنشي پای کې وسوره وخت لګې درې او زرگونا کالا بد جہنم پور کی سوزی دری ان اللذین بیشکا ہا کسان کفروچ کافر دی داو ددوے میں ڈلے ذکر کئی یاو ڈلے ذکر کا چی اغیت اگو رسول فاتحہ کی ویلیو انعمتا علیہم چی پا غید اللہ انعام و احسان شو پا غید اللہ انعام و احسان شو بیا پاغی کے بلا ڈلو چی پاغی دا اللہ غضب شویو آ غضب دا اللہ چی پیشیو دی دو آیاتنو کی دا آغی حال ذکر کئی ان اللذین بیشک حق کسان کفرو چ کافر وی سوا ان علیہم برابر خبر د پاغوی انذرتهم کیرتا ہوئی ام لم تنذرهم یا نیرے ہوئی لا یؤمنون ایمان نروی ہوئی کتی یرے او کنی یرے دی ایمان نرادی دیدے کی مفسرین لکلی دا کافر و ناغ کافر مراد دی چی آغاز علی بدبختو او آغای پا زد و عناد و لارو زد و عناد دیتا ہوئی چی حق ور تا خم علم وی خوئی نیمنو لکڑے ایرو کافرو دا دی اقرار کرو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی چی دا نبی علیہ السلام پا حق دے خو بیم ایمان نرارو لکتا سو سورہ بقرہ کے جوے مپارک براشی اللہ ویعرفونہو کما یعرفون ابناءہم زی زمادہ حبیبو دا دی حقانیت او صداقت دا سی پیجنی لکخ پل بچی چی پیجنی لیکن بے ایمان نرارو لدینے کی دا کافرون دا غزدیان عنادیان مراد چی حق پی جندلیو خدا غی باوجود حق فسنتلل لددا سی خلق بارکی اللہ وی ان اللذین بیشکا حق کسان کفرو چی کافر دی سوا ان علیہم برابر خبر دا پاغوی اَنذَرْتَهُمْ كَيَرَيْتَ دِوِي اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ يَا كَنَيَرَيْتَ دِوِي لَا يُؤْمِنُونَ دَي ایمان نروڑی وجہ ذکر کئی چی ایمان علی نراڑی ختم اللہ مہر والد اللہ علی قلوبهم پزند دوی خواہ تامیم مانا کی دے اختتام او دے ختمولو مانا پرتا غمدی مادہ کی زکا مہر علی پہ او خط لگی چی اغا بالکل پورش مہر پی دیر پاراو لگئی چی دین سوکس شیو نباسی او پکی سوکس وردن ننکی یعنی بس دا کافر چی سنگ زدیان و انادیان دی نو اللہ ورطا پزرم مہر والے اس تی اغا کفر را بار کی گی نا ایمان وردن نکی گی نا ختم اللہ مہر والد اللہ علی قلوبہم پزرن ددوی وعلا سمعہم اوپغ گن ددوی وعلا ابصارہم اوپسترگو ددی کافران و غشاوہ پردیدی ددی تحق کارینا ولہم ددوی دپارا عذاب عظیم عذاب دلوئی چیاغا دا جہنم عذاب دے دیدے کلنبے ذکر دا سڑو کو دا انسان پدے بدن کی پتمام و اندامنو کی اللہ اشرف و بہترین و افضل اندام زڑ پیدا کرے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی خبردار شئی دا انسان پدے بدن کی او ٹکڑا دا کل چیاغا سمشی نٹول بدن سمی کل پاغی کی که فساد راشی نو طول بدن کی فساد راشی غزر رے زرکی که دا اللہ مینئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینئی دا قبر او دا آخرت فکر وی نو طول بدن سترگی غگونا لاسونا اخفی سی استعمالی جی او که زرکی محبت خداوندی نشتا دا اللہ دا رسول دا سنت و سعشک و محبت نشتا دا قبر او دا آخرت سا فکر نشتا نو د زړه دروانه دو سر ټول بدن روان شي وګونه غلط استعمالېږي سترګې جبا لاسونه اخته ذکر دې د زړه ذکر وکړه اږي کې ګور د قلوب جمع ذکر کل ابصار جمع ذکر کو او سمع مفرد ذکر کو لداغي او جواب داو چې دادوي جمع ذکر کل او پنې من کې سمع مفرد ذکر کو بازی یو جواب داو چی دیدے کی حذف دا مضاف دے لگا طالبان فکوئی گی یعنی علا مواد وعی سمعہم محر والد اللہ پا غزائیونو دا وریدو دوی نو پدی تبار دام جمع شوا حذف دا مضاف دے علا مواد وعی سمعہم یعنی اشکال مانے سڑے پوشی نو جواب مانے لے پوئی مفسرین داوی چې دی کی دری سیزونه ذکر کل زړونا غوگونا او سترگی د زړونو نه تعبیر کو پسیغی دا جمع سر قلوب دا قلب جمع او افسارم جمع ذکر کا جمع دا بسورون و لیکن سمع مفرد ذکر کو نو وجه سوا چی دری چیزونه ذکر کل دو جمعی دی او یو مفرد دی یو جواب داو چی حضف دا مضاف دی علا مواد وعی سمعی دی دویم جواب داری چی دا سمع دی دی که مصدر دی او دا مصدر اطلاق پا مفرد و جمعی و شانتی کی درین جواب روح المانی دا ذکر کرده دا دری وارا جوابو ناغی کی دی چی اصل کے زر چی دے دی مدرکات مدرکا علوی چی یو شے معلوم کرده شی زر چی دے کم خبر ادراک کئی نواغ گن ری دستر گو آغا کم لی دلیشی سیزونه دی ندام گن دی پستر گو سره مختلف سیزونه وینی لیکن دا غبون تعلق صرف داوری دو سره نمدرکات دا قلب گنو دارنگی لی دلیشی سیزونه دستر گو گنو پا دی اعتبار جمع ذکر کا آغا پا غب بانی یو کار کنی چه غوری دلی ندام مسموعات صرف یو شیر پا دی اعتبار دا مفرد ذکر کو او دیو کی گورا ذہن لزن وقت باز خلقی او سوال راضی داغی جواب علماء ادا کرے چوئی اللہ ورطا پزر محر والے نو العیاذ باللہ دا بیا سبا جہنم چولی غرزی ندیو آنزان قیول پکار دی بندہ دا سے نگے لکا گتا او یو اچ لرگے لرگے گورا کتا پنالے کی غرزی او کچتا پا استعمال کی راولی کسوزے اگا مجبور محض ہے انسان اللہ رب العزت بالکل مجبور محض نے پیدا کرے اور نہ دمودت مکمل اختیار دے بلکہ دزد عبدیت د قوت او طاقت مناسب دے اختیار ملا ہوئے اللہ دے پیدا کرے اسباب دے ہدایت دے کو بدن کی پیدا کری دا زڑ دا دماغ دا سرگی دا غدورا دے دی بندت دیو پار ورکڑی چی پدی ودے دین معلوم ہے او دے صرف دے دپا دماغ و ازلو او دارنگی پا اسباب دے علم اکتفا ندکڑی بلکی ورسرے ہر وقت کی انبیاء علیہ السلام را لگل او زدی باوجود چتا سر دماغ شتا زدشتا سرگی اللہ درکڑی غبونشتا انقلابات دے دنیا وینی او گوری اللہ آسمانی کتاب را لگلے نبی دی خطر اختر را لگی او داغی باوجودم تا نروانے گی نو نتیجہ بدا جوڑی گی چھ ختم اللہ علا قلوبے داخل کی دا گمراہی خیر درجر او دیلے کہ اللہ دا دی ختم نسبت زان تا پدی اعتبار کرے چھ اللہ دا ہر سخالق و مالک دے دی دا سے مثال لے علماء کرام لکھی مفسرین و علاقے اثر قتل کی و پاغی کی قصاصاً پانسی شی یا قصاصاً قتل شی نگر ادری کسم خبر خلق کئی وید غلط عمل دا نتیجے تا خبر پخل گئے درست سکر کچری دا قتل لگے کرے نو دیکھو پانسی کئی دونا بازی ویزان غرب کو نام پخل گئے درست سکر ادری مخبر ادا کی وی اللہ دے تباکو نو اللہ تا نسبت دا دی ختم پا دی اعتبار دے چھ اللہ مالک دے او عمل تا نسبت پا دی اعتبار دے چھ داور تا سبب دے او دی بندہ تا پا دی اعتبار نسبت کی چھ دے کاسد دے داکار کرے دے داکار کرے نزکو ختم اللہ علا قلوبے ختم اللہ علا قلوبے لکا حضرت عامی رحمت اللہ علیہ کی ایران سے مثال لے چیو سری تبدا او یو ڈاکٹر تلارو او اغور تدالاتو پذریوی چستا خود دور دور تبدا تا دور دور تبدا اس ڈاکٹر دی خبر خبردارے ورکو دا خبرداری دا وجن آغد دی تبی مثال پتور زموار رے دا خود دا د بدن او د ګډ وډ خوراکونو او د بد پرهیزۍ نتیجه ده. رب العالمین مالک دے خالق دے خبرداري ور کو چې زړه دې ګردي د رجیل رسیدل چې مہر مې کې واد ورنا عیب او نقصان ټول لچاله د بد اعمال. رب العالمین ګره انسان د پار اسباب د هدایت پیدا کړی لکه وګورې تاسو هغه اسباب د هدایت زې په ذکر کوي چې په مقصد کوی شي. سوار لسمه پارا کی سورې نه هلو ګورې دوکه متیا نمبر آیات ګورې دوکم اتیا نمبر آیات ګورې والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. سوار لسما پارا ده سورت ده سوره نحل او دوکم اتیا نمبر آیات ده والله اخرجكم من بطون امهاتكم اللہ رئیستی و ایتاسو اے انسانانو من بطون امہاتکم دخیٹو دمین دستاسونا پدا سے حال کی پیدا کری و ایلا تعلمون شیئن چه نپوی دے ایتاسو پشش شیوانے دستاسو دے پیدا کولو سرپ بدن کے اسباب دے علم پیدا کل وجعل لکم السمع واللبسوار والافئدہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا پِدَا كُلِيدِ تَاسُ دَفَارَ غُبُنَا وَالْلَبْسُوَارَ وَسْتَرْغِي وَالْأَفْئِدَا وَزْلُنَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دے دفارا چِ تَاسُ وَالْدَ اللَّهَ دَيْنَا مَا تُوِسَانَا تُشُكُرَ دَا كَئِ پس پوئی دینا واسباب دے علم پدے بدن کی اللہ پیدا کری فغبن باوری پسترگ بگوری بزرکی بسو چو فکر کے او خپل خالق او مالک او دخپل جندن مقصد بپی جنی چیز سر پار پیدا ہے دا یو ذریعہ دا علم دارنگو گو رئی تاو سور حامین سجدہ تین وشتے میں پارے پا اول مخ کے تین وشتے میں پارے اول مخ راوار ہوئی دا اسباب دا علم پا بدن انسانی کی موجود او پراتو دری پانز وستم نمبر آیات گو رئی سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم زرد چوبخ يدويت اي حبيب آياتنا اغا نشانات او دلائل دخپ الوحدانیت او د قدرت او د طاقت فی الافاق پاتراف دا عالم کی ستا پدی جوندن کی پدی دنیا کی سمرہ انقلابات دیو قتل کچلتا سر دا قرآن او دا دین علمم نوے نتبا دی خپلو دماغ و مجبور کولی چاویو غیبی قوت او طاقت ستا چدا دمر انقلابات دی دنیا کی راولی ورد اغا عظمک دا ورد اغا آسمان نے لیکن کله داسې ګرمي جوړه کی چې ګرمۍ نه تنګي او کله ساره جوړ کړي کله په تور سادر د شپې راوځي نو کله په درځ رڼا راوځي نو کله باران کی کله باران نه ورای سنوریهم آیاتنا فی الآفاق زرد چوب خیو دویتا غنخی او نشانی دخپ القدرت و طاقت پاتراف العالم کی وفی انفسهم او ددی پدی نفسنو کی دی خپل نفس لگا گوری ورچ پیداوی نو سنگوی بیا سنگشوی بیا سنگشوی پدی یو بدن کی دمر انقلابات را لگ لدی دمر انقلابات را وصول شال غیبی و قوت و طاقت سک رشتا ما چنوی نو دی قوت والا کی دارنگی گیرہ دی نو گیرے پیدا کا تکتو روابے پائی کس پنوال راوت دا دمر انقلابات دی خبری خبرداری در کئی یو غیبی قوت و طاقت سے چغیتا اللہ ہو وفی انفس مود دی پدی نفسن کی ودی تدا سے نخی خیو چغد اللہ دی وجود و دو وحدانیت او دا قیامت درات لو دلائل لی حتی یتبین لهم تردی چخکارا و سرگند شدویتا انہ الحق چی بے شکدہ قرآن و دا پیغمبر پا حق دے اولم یکفی بربک آیا ندے کافی ربستا انہ علی کل شیء شہید چی بے شکل اللہ پاریو شی گواہ خبردار نے دارنگ یہ اسباب دے علم سوتا تو گرئی شپگم پارا کی سورہ نساء کے سورہ نساء آیات گرئی یوسل پینزش پیتم شپگم پارا کی راضی یوسل پینزش پیتا نمبر آیات گرئی رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً رسلاً الله پیغمبران را لجلیو او دا سلسل فخاتم النبیین بان ختم شو دا پیغمبران صدفار را لجلیو مبشرین زیر ور کون کی و منذرین او ير ور کون کی او داول ير ور لگل لئلہ یکون للناس دید پارچی نشی خلق لا علی اللہ پا اللہ بان حجت سدلیل سوزر و بانا بعد الرسل پس درا لگلو دی پیغمبرانونا دو لاریو خیلی چی دا زماد رضا ونگی دا زماد ناراض گئی دا حلال دی دا حرام دی دا جائز دی او دا نا جائز دی چه سبا دا سوک نوئی چه اللہ ما تخفت نوئی وکان اللہ عزیزاً اللہ غرور دے که نبی نرا لے گلے اسو کے رانی وین امچا تا پوس نشکو لے خو حکیما خاوند حکمت نو دے نو دے چاو ذروبان نکریزی نگر پا بدن کی اسباب دے علم شتا غیر چاپیر آسمان عظمتی کی اسباب دے علم شتا اللہ پیغمبران را لی گلی دے دمرا اسباب و دے ہدایت باوجود چیو سڑے دین پسی ندی نو نتیجے داغ ختم اللہ علی قلوبہم داغ نتیجہ ذکر کئی مہر والد اللہ دجوی پزرنو وعلا سمعہم و دجوی پغبنو وعلا بسوارہم غشاوا او پسترگو دجوی پردیدی ولهم عذيب بارا عذاب عظيم عذاب دلوي او دا مہر گر گناہوں سر راضی حدیث کی راغلی کہ کل او سرے گناہوں کی پگڑے او تور داغ لگی نو کو توبہ واسی ذرا بیا صفائش او کو گناہوں نہ کئی توبہ نو واسی لدا سے داغ نہ پگڑے لگی تر دے چٹو زڑ گناہوں نہ راضی کہ اللہ و کلا بلغان علی قلوبہ پگڑ زنگ راش بیا ورطا حق حق نخکاری باطل ورطا باطل نخکاری بلکہ داغی نتیجہ سی چی حق اوری نخسکی او کسوک ورطا سما خبرہ کئی ناغا پی بدلے گی بیا سر نگورت اولائی کدغ کسان علا حدن اولائی کدغ صفتن والا چی مخی داغی تینز صفتن ذکر شل علا حدن من ربهم دیپا ہدایت بانید طرف درب دینا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغت سام هم دوی کامل کامیاب دی ان الَّذِينَ بِشَكَهَا کَسَان کَفَرُوچِ کَافِرْ دی سواؤن علیہم برابر خبر لپاوی اَنذَرْتَهُمْ كِيَرَيْتَاوی ام لم تنذرهم یا کنیرَيْغوی لا يؤمنون دی ایمان نروڑی ختم اللہ مہر والد اللہ علا قلوبہم پذرن ددوی وعلا سمعہم اپغبن ددوی وعلا ابسوارہم غشاوا او پسترگو ددوی پردیدی ولہم عذاب عظیم او ویبدوی لپارا عذاب لوئی دامت کی تیزو آیاتنو کے اللہ رب العزت دمتقیان و حال میانولو بیا اور پسی دی دو آیاتنو کے دا کافر و حال اللہ ذکر کو اس دی دینا پدیار لسو آیاتنو کے اللہ حال ذکر کئی دا منافقانو او امام ابن کثیر دل طریقے دی کہ دا نفاق پس طریقے پیدا شو نفاق خپل معنا دادا لکه مفسرین دې دې کې دا کړی اظهار الخير و اسرار الشر خیر سرغندو لو شر پټول منافقان په خلبان د اسلام او د ایمان خربره وکول او کلمه به وي او فضلت یا غفل کفر د اسلام او د نبی نظر اغا خلق چهی پا سرگند ده اسلام مخالفت وکول اتا غیر اغر و ابراغه زکر غزو بدر نفس اسلام تا اللہ قوت و حلق ورکا ناغی پا زید سرگند مخالفت بانی پت مخالفت شروع پا جب بانی اقرار او اظهار ده کلمه توحید و دیمانو کو او پت تجرد او پت ده اسلام ده پار سازی دغم اطاق پر مثال سے اعتقادی ہوتا کہ یہ سبی قدرت کفر دے اور پخلب آنے دے دعوی دے اظہار دے اسلام کئی ندام دے کفر یہ قسم دے اور خطرناک کفر دے ذنی نفاق عملی کہ عملی دیتے ہیں کہ سرے مومن مسلمان دے حتارین دے منافقان کئی یاد خلافی کئی درو ہوئی اما کئی چاسر ایک سجگل راشی بد رد انزلی کئی ندا خیون دا منافقان دی دا کپا یو مسلمان کے راشی نو آپی کافر کی گی نا خواغتا یو فاسق مومن گیا ویلے کی گی مومن نیخ و فاسق و فاجر دے ندا نفاق تو مدینہ منورہ کی پدی اعتبار بانے دا غزوِ بدر نفس پیدا شو کلم مکی سورتنی کم دا نفاق ذکر رازی نباز اہل علم دام ویلی چی پا مکم کر را دام یو قسم تسو دام نفاق و دام پا کفر کی سابی آغای شکمون دو اسلام بارکی اسلام تیوی چرا دام خا خبر ادا و بل طرف لکفر لیوی چرا دام خا خبر ادا لدغ خلقو تم پا مکیو سورتونو کی منافقان ویلشوی لکا بعض مکیو سورتونو کی دا نفاق ذکر چرازینو پا دی اعتبار رازی لکا گر اتاسو رست سور انفال کی راروان دی ولسن پارکی سور انفال کے روان دی آیات یوکم پنزوستم کی ویوزداد مکی مکرمی والو حال ذکر کئی فرمائی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ أَكَلَشِ وَيْلُوا مُنَافِقَانُوا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَوْ هَغَ كَسَانُوا چِدَاغِي قُزُنُكِ مَرَضُوا دَغَزْوِ بَدْرِ جِحَادْ بَارَكِوِي غَرَّهَا أُولَائِ دِينُهُمْ وی دوکا کے چولی دی دی مومنان لردین ندوی سم رکم تعداد دے لکا ثانیو دو دم رلوی دل سر جنگی ومن یتوکل علی اللہ او حرغ چاچ بروسو کف اللہ فإن اللہ عزیز حکیم لبی شکا اللہ غالب و حکمتن والدے ندی دیار لسویاتنو کی دمنافقان و حال ذکر کئی وَمِنَ النَّاسِ اللَّهُ وَيَذْنِي دَخَلْكُنَا مَنْ هَاسُوق دي يَقُولُ جَوَائِي آمَنَّا إِيمَان روڑے دے مونگا بِاللَّهِ پَاللہ بانی وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ او پَرَز پَرَز رُسْتَنَی بانی تخلی بانی دا داوی کئی چ مونگا اللہ منو اور از دا اخیرت منو قیامت منو وما هم بمؤمنین او حال دا دے چی دوی مومنان ندی گرد آغی دے اسلام او دی ایمان اغا اقرار پا جملہ فیلی سر ذکر کو یقولون آمننا باللہ او نفی دی ایمان دا آغین پا جملی سنی سرو کچی دا پا دوام او استمرار میں شوالی دلالت کئی ومن الناس یوزنن خلقنا من آغسوب دی یقول چوائی آمننا باللہ ایمان روڑ دے منگ پا اللہ وبالیوم الآخر یو پورز رستنئی وما هم بمؤمنین او حال دا دے چی دی مومنان ندی ذکر دی پخلق و اقرار کئی خزر کی شکر ہے لکہ دیو سڑی پخلوان کلیموی اظہار دے اسلام وی خزر دا غد اسلام او دے کلیمی دے توحید نے انکار کئی لدا مسلمان مشکے بلکہ دا منافق او کافر وی آباد علماء دا سم ذکلی آیات کریمہ ہر مومن تا دعوت د سوچ او د فکر او د درد ور کوي. مولا علی قاری رحم الله پخپل مشهور کتاب شرح د فقه اکبر کې لیکلی چې بعض سلف او بدایات داسوی زن خلق دی غي خو سوئی چې موږ ایمان روړ په الله او پر آخرت لیکن د مومنان ندی نه په اعتبار د عاقبت او د انجام العیاض باللہ انجام بے خرابی دے خوصوئی جزا مومن ہے او صحیح مسلمان دے خو مومن ندے یعنی پہ اعتبار دا مآل و دا انجام ذکر آئیس پتہ نے لے گی چیدے چاہ آخر خاتمہ سنگتی لازم دا اقائد و مسئلہ دا وی خاتمہ مستور دا یعنی دا خبر دا ہر چاہ بارک پتہ چیزی دا خاتمہ بسنگے خاتمہ پہ ایمان کی گی او کپا کفر کی او پتولو کلویا دا غم دا درد او ہم مسئلہ داوا او ہر مسلمان دا پارلویا دا فکر خبر دارا چی زما آخر خاتمہ بسند کی دا دیر لویا دا فکر خبر آوا ذکر دا انسان سعادت او شقاوت دا دنیک بختیا او دارنگ بدبختیا دا دی سر تڑلی دی کچر خاتمہ دا چاپ ایمانو شی نو بس دے سعادت ور سملاو شی او کده چا خاتمه پا کفرو شی نبز ده ناکام شو او شرطی او بدبخت شو او دا خبرم ده فکر دا تقدیر بارک راغلی شکر او سره دا سنیک آمال وکی چه ده داو ده جنت پا من کی یو لیش بپاتی لیکن اخر کی آغا تقدیر بغلبو کی او لغ انتی وقت بپاتی او ده ودا سی کارون شروع کی چه خاتمه بے پا کفر شی دنیا نا بکافر لاد شو. حدیث پاک کے دام راغلی کلے او کافر داغا او دا جہنم پا منس کی یو لیش پاتی لیکن اغا سعادت ازلی غلبو کی او راشی آخر وقت کے دا سکارون شروع کی جدا آغا خاتمہ پسوشی ایمان راڑی اسلام راڑی او خاتمہ پہ اسلام شی ندا خبر آرچا دا پارا دا فکر دا لیکن آرچا بارا کی دا پتہ نلگی چی خاتمہ بیسنگ کی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وارہ چراغ دی جوش پہ تو اولش پور جوڑ ساری طالبان اور شاگردان ورطوی چھولی جاڑ لچکلے پختنوں کا ناغوی زد اخفل خاتمی بارکی جاغم پتہ لگی نا چھ خاتمہ سنگ جوڑی یخادعون اللہ دوک کوید اید اللہ سرا والذین آد آغا کسانو سر دوک کئی آمنو چھ مومنان لی ایمان روڑے مومنان تو ویدہ منافقان چی منگم ایمان روڑے آلام کی ذلکی ایمان نشتا وما یخدعونا دوکا نشکو لدوی دوکا نکوی دوی الا انفسهم مگر دخپل زانو نسرا وما یشعرون او دی پا دخپل دوکی پوہی گنا دیدے کی آیات کریمی کی اشکالو یخادعون اللہ اللہ سر دوکا کئی نو دوکا خدا آغا چا سره کیگی چا آغا پا پتو حالات و غیب و خبردار نی او دا آغا نے یو شے پٹی دے شی نو اللہ خدا ہر سن خبر دے یو شے دے پٹی دے نی شی نسنگا وی دوکا کئی دا اللہ سره دا آغا مختلف جوابون علماء اکری او دا الله سره دوکا کیږي نه خو منافق په خپل خیال دوکا کوي. یخادعون الله ای بزعمهم الله سره خو دوکا نه کیږي خو منافق په خپل ګنده خیال او ګمان دوکا کول غواړي. او بعض مفسرین لیکلي چې دی کې حذف د مضاف دی، یعنی یخادعون الله معنی ویخادعون رسول الله دای دوکا کوي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دوکا کول د الله سره دوکا ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره دوکا کول دا د الله سره دوکا ده. لکه دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري د الله تابعداري ده. د نبی علیہ السلام سره دوکا کول د الله سره دوکا کول دي. او نبی علیہ السلام سرد لوی شان نا حاضر ناظر او عالم الغیب نو نو منافقان دوکه بور سره کول ځنه خلق بور سره موس کې درېدل جهادون لبتلل او منافقان الله ورته وای لکه تاسو ګورئ سوره توبه یو لسمه پاره کې سوره توبه وګورئ دی یو لسمه پاره په ابتدا کې دیو لسمی پارے پر ابتدا کہ اللہ خپل حبیب توئی آیات کریمہ گو رہی یو سل یو 101 نمبر وممن حولکم من الاعراب منافقون وممن او داغتان حولکم چتاس نگیر چاپیر دی من الاعراب دی باند چیانونا منافقون منافقانی د مدینه نګیر چا پیر دی باندو کې الله وی اے حبیب منافقان شتا ومن اهل المدینه او دی مدینی والو کيم باز منافقان ني مردو علی النفاق ډیر کلت دی سرکش دی په خپل نفاق کې لا تعلمهم تنتی جن غی لرا مدینه کې دی ګیر چا پیر دی خلا تعلمهم تی نتی جن اے زما حبیب دا نفی د غیب دا د سید الکائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تعلمهم تنبی جنی اغوی نحنو نعلمهم منگ پی جنو اغوی نو نبی علیہ السلام دا علم الغیب نوزک منافقانو بدوکی ورسرکولی یو اشکال پدی آیات کریمہ کداو چدا یو خادعون باب مفاعلر اتا اصل کتابونو کې براشي د بابونو ځان ځان ته خصوصیت وي. نو د باب مفعلی یو خاصیت دار چې دې کې مغالبه وي، یعنی جانبین په یو بل د غلبي کوشش کوي. نو د دې ظاهري یو خادعون داسې چې یو طرف لم دوکې یو بل طرف لم دوکې. نو بعض اهل علم لیکلي چې دا ساده لکه رس را روان دي. الله وایي منافقان دا اللہ سره دوکا کئی وہو خادعهم اللہ دا دوکی سزا بور کئی. نو دلتا دا یو طرف نا دوکا دا او دا بل طرف نا دا دوکی سزا دا ذکر باب مفعالے ذکر کری. یو طرف نا دوکا دا منافقان دوکا کئی او دا اللہ دا طرف نا دا دوکی سزا دا. او بعد لکلی چه باب مفعالہ کل دا مغالبی پزے دا مبالغی دا پار رازی لبیا بدا سے مانا شی یو خادعون اللہ دی دیر دوکا کوی دا اللہ سرات دیر غط دوکا کوی. اور تفسیر مدارک کی لکری چکلا مزید پا مانا دا مجرد مرازی دا یو خادعون پا مانا دا یخدعون دے او دا رست وما یخدعون اللہ انفسهم پاغی قرینو یو خادعون اللہ دوکا کوی دی دا اللہ سرات والذین آمنوا کسانو سرا آمنو چی مومنان دی وما یخدعون دوکن شکول دوی دوکن کوی دوی الا انفسهم مگر دخپلو زاننو سرا. داولی ویچ دوکن کئی مگر زان سرا. یو سڑی مومن دوکا کو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لدخزان حلاک و تباک دا دیغا عاقبت و انجام دوک دنیا کے دے سل کالم ازیو چرچیو کی خو نتیجہ بسل کالم پستی دو سو کال ادو دم ازیو چرچیو کی وچکل را دو سو کال ختم شی نو بیا انجام شی. اللہ وی وما یخدعون الا انفسهم دوکا نکوی دی مگر دخپلو زانو نسرا وما یشعرون او دی پوہی گی نپدی چی دا مونگ دا اللہ حبیب تا تکلیف رسو دارنگ مومنانو تا تکلیف رسو نو داخو حقیقت کی مونگ زان تباکو او زان بربادو وما یشعرون او دی پوہی گی نا چی مونگ دا نزان تباکو او بربادو اس وی داولی دی پخلوی چی ایمان مروڑے او پزل کی ایمان نشتا او دوکی کئی دا اللہ دا رسول و دا مومنان سرا داغی وجہ ذکر کئی فی قلوبهم مرضن فزلنو ددوی کے مرض دے شک دے او نفاق دے مرض دا شک دے مرض دا نفاق دے دی چی دا اللہ حبیب پا داوی دا نبوت کی رشتین نخکاری قرآن ور تا رشتین کتاب نخکاری فَذَلِكَ الَّذِي مُنَافِقَانُ فِي مَرَضٍ مَرَضَ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا لَزِيَادَةِ دِيلَ اللَّه دَ مَرَض دَدَي دَ مَرَض نُورُم زِيَادَةِ يَادَ دُعَا وَدِ تَجْمَلَ دُعَايَ وَي فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا زِيَادَةِ دِيتَ اللَّه دَ مَرَض او دا خيري پدي اعتبار دي کہ قرآن و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دید پار راغلے کہ خلق دخپل زڑو داغ باطینی بیمارو علاجو ذکا اللہ خپل حبیب تدا سی کتاب ورکڑے و شفاء لما فی الصدور دادا حق بیمارو علاج دے و شفاء دا کمی بیماری کی پسینو کی اچھ علاج موجود دے دوائی موجود دا او داغی باوجود یو سڑے نہ دوائی استعمالی بلکہ داغی مخالفت کئی ناغد دی قابل لکل اللہ دی طرف نورت سکی فزادہم اللہ مرضو لکا عام رواجم دادی او سڑے خبی مار دے علاج موجود دے و قصدن عمدن و نخرم دوائی نباول خلقم خیری کئی زیچن نخری منجور کراو کو نخری دی ورپسیتا سکی ندادی دی پار خیری فزادہم اللہ مرضو زیاد دی کی اللہ دیل دا مرض ولہم او جید پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک عذاب دے یا مرض دے گئی دے سکو نسمہ کبھا اسلام تے ترکی حاصلے دا او قرآن پاک بلا اللہ دے طرف نرا نازلے دو ندیتا بے نورم بیماری سے واکولا ایتا بے نورم بیماری سے واکولا لکرسو تراروان دی اللہ وی چکل دی قرآن یو سورت منازل سو نفضادهم رجسن الی رجسن نور بندگین دی لسی واسو ولہم او دیر پارا عذاب علیم عذاب دوی دردناد بما کانو یکذبون فسبب دا پدی بما کبائی سببیدہ او دا ما مصدریه دا او کان داخل کرده ده پا فیل مزاره بانه ندا تاثل کتابنو کی تیر جورا بشی که کل ماضی پا مزاره داخله شی ندین استمراری جوڑه شی پا سبب دا امیسه دروغ ویلو دا دی منافقانو با امیسه دروغ وی دا دم را سزا و تکلیف بدیل ونی ملاوی جرهی با دروغ وی او دا اللہ حبیب تا بے دروغ وی مومنانو تا بے دروغ وی دیو جنا دروغ ویل دا دا منافق خویو صفت دے مومن مسلمان تا دروغ نظان بچا تل پکار دے او دا خبر دا شریعت نخلاف اولتا دے جبازی خلق کوئی جی دروغ نوین وقت بسنگ تیری علام کلا اللہ حدیث فرمائی لی کہ ان صدق یلی والکذب یحلی دروغ ویل سڑے تباکی اور رشتیا ویل نجات ورکی او حدیث کراغلی یا مسلمان رشتیا وی وی وی دا اللہ تو نیس پر رشتی نیسی لکلیسی آزنی